بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 53 50 اور 53 صفحہ نمبر 53 دوسری لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 15 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 238 30 اور 38 وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تقولوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے حافظو علی الصلواتی تم نمازوں کی حفاظت کرو والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی نماز کی حفاظت کیا ہے اس بارے میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نماز کے فرائض کیا اس کی شرطیں اور اس کی ارکان نماز شروع کرنے سے پہلے جو باتیں ضروری ہیں اور نماز شروع کرنے کے بعد اس کے اختتام تک جن باتوں کو تیار کرنا لازم ہے وہ نماز کے فرض ہیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں ان کو نماز کی شرطیں کہتے ہیں اور جو نماز شروع کرنے سے اختتام تک ضروری ہیں ان کو نماز کے ارکان کہتے ہیں تو یہ کل 13 فرض اس کے بعد یہ ہے کہ واجبات ہیں سنن ہیں مستحبات ہیں نماز کے آداب ہیں پھر یہ کہ توجہ نماز میں پوری پوری اللہ کی طرف رہنی چاہیے یہ ہے نماز کی حفاظت اور پھر نماز پڑھنے کے بعد یہ تصور یہ خیال نہ ہو کہ میں نے اللہ کی عبادت کی ہے اور اس میں غرور کی کیفیت فخر کی کیفیت پیدا نہ ہو بلکہ نماز کے بعد اس بات کا احساس ہو کہ میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے لیکن جو حق تھا اللہ کی عبادت کا وہ میں ادا نہیں کر سکا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو ایک بار اللہ اکبر فرماتے جس میں اس بات کا اظہار تھا کہ جیسے نماز میں سب سے بڑا اللہ کو مانا ہے اسی طرح نماز کے علاوہ بھی پورے معاملات میں اللہ ہی کو سب سے بڑا ماننا ہے اور تین بار نبی علیہ السلام استغفر اللہ پڑھتے تھے جس میں یہ اشارہ تھا کہ اے اللہ کے تیرے حکم کی تعمیل تو کی ہے نماز میں نے پڑھی ہے لیکن تیری عبادت کا جو حق ہے وہ میں ادا نہیں کر سکا پھر یہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ حافظ کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو یہ نمازیں تمہاری حفاظت کریں گی اب یہ نمازیں جو ہیں وہ حفاظت کہاں کہاں کرتی ہیں دنیا میں بھی حفاظت کرتی ہیں اور آخرت میں بھی یہ حفاظت کریں گی کہ نماز کے جو فوائد ہیں سب سے پہلا فائدہ نماز کا وہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے دوسرا فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اسی میں ہے سے نبی علیہ السلام جو طبیعت ناساز سی دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام بار بار تاکید فرما رہے تھے نماز کی، اور نماز فجر میں سوال کے دن حضرت دنیا سے تشریف لے گئے دوپہر کے وقت میں، تو فجر کی نماز کے وقت نبی علیہ السلام نے دیکھا پردہ ہٹا کر کہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے، نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہاں نبی علیہ السلام کو دو اطمینان ہوئے ہیں، ایک اطمینان یہ ہوا کہ میرے بعد یہ میری عمر کے افراد یہ نماز کی پابندی رکھیں گے، قائم رکھیں گے، اور دوسری خوشی میں سب اس بات پر ہوئی کہ سب کے سب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو بعد میں خلافت کا جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دونوں خوشیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صورت میں تو برقرار فرمایا کہ ان میں خلافت کا جھگڑا بھی نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ نماز کی پابندی بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں پوری صورت کے اندر موجود تھی۔ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو سستیاں ہیں، تو اس کے لیے دور کرنے کی اس کو ضرورت ہے۔ نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز عذاب آخرت سے، جہنم کے عذاب سے بچاتی، اور اس کے بعد جو اس کا چوتھا فائدہ ہے نماز کا، وہ یہ ہے کہ دنیا کی آفات اور دنیا کی مصیبتیں اس سے ٹلتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے معمول تھا کہ اگر ہوا تیز چلنے لگتی تو فوری طور پر وہ نوافل شروع کر دیتے۔ نبی علیہ السلام نے بھی تعلیم فرمائی کہ سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، نبی علیہ السلام نے اس پہ نماز کا اہتمام فرمایا۔ تو دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی آزمائشیں، وہ بھی نماز سے دور ہوتی ہیں، اور نماز میں صلاۃ الحاجت کہ وہ نماز کے جو حاجت کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز طلب کرنی ہو، کسی مشکل میں آدمی پھنسا ہوا ہے تو نماز دوڑ کر پڑھے گا تو اللہ سے دعا کرے گا، اسی طرح سے اگر کوئی مشورہ کرنا ہے کہ یہ کام بہتر ہے یا بہتر نہیں، اس کے لیے استخارے کی نماز ہے دو رکعت نماز، تو اسی طرح سے شکرانے کی نماز ہے دو رکعت نماز۔ تو نماز سے دنیاوی آفات اور مصیبتوں سے کے بھی حفاظت ہوتی۔ اور پھر جو پانچواں فائدہ ہے نماز کا، وہ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ نمازی آدمی کا جسم اور اس کا لباس، اس کے اندر پاک پیزگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اس لیے وہ ناپاکی سے بچنے کی پوری احتیاط کرتا ہے۔ تو بات یہ، نماز کی جب حفاظت کرو گے تو نماز تمہاری حفاظت کرے گی، ان غیر مناسب کاموں سے تمہیں بچائے۔ پھر اس کے ساتھ نماز کے اندر ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز سے انسان کو حقوق العباد کی ادائیگی کا سلیقہ معلوم ہوتا ہے، کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں رکوع کا خیال رکھیں گے، سجدے کا خیال رکھیں گے، اعتدال سے ارکان کو ادا کریں گے، تو انسان کے اندر اعتدال کی کیفیت پیدا ہوتی۔ پھر اس نماز کے اندر انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی، کہ انسان کھڑا ہوا ہے اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کہ اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے بندگی کی کیفیت کے اندر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے مزید عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اپنے آپ کو چھپا دیتا، کہ اللہ کہ میں نے اپنی کمر تیرے آگے چھپا دی ہے، اللہ جو ذمہ داریاں تو نے مجھ پہ عائد کی ہیں میں اس کو پورا کروں گا، اور پھر یہاں الفاظ ادا کر رہا ہے سبحان ربی العظیم، کہ پاکیزگی میرے رب کی ہے جو نہایت عظمت والا ہے، میں تو عاجز اور بے بس ہوں، عظمت تو اللہ کو حاصل ہے اور جس کو چاہے اللہ عظمت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد میں نے سر اونچا کیا، یہ کہا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سن لی اس کی بات جس نے اللہ کی تعریف کی۔ پھر میں نے یہاں ربنا لک الحمد، کہ اللہ کی حقیقی تعریف تو ہے ہی تیری، تیرے سوا کون ہے جو قابل تعریف ہو۔ اس کے ساتھ فوراً خیال آیا کہ جو اتنا عظمت والا ہے، جو ذات اتنی عظمت والی ہے، تو اس کے آگے مزید عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو فوراً میں نے اللہ اکبر کہا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے میں نے اپنا چہرہ، جو جسم کا سب سے زیادہ مبارک حصہ ہے، جو جسم کا سب سے زیادہ قیمتی حصہ ہے، اور جو جسم کا سب سے زیادہ بلند حصہ ہے، میں نے اس چہرے کو زمین پہ رکھ دی۔ اور پھر یہاں میں نے کہا سبحان ربی العلیٰ، پاکیزگی میرے رب کے ہے جو نہایت بلندی والا ہے، اے اللہ میری عاجزی کی حد ہے لیکن تیری بلندی کی کوئی حد نہیں، اس بات کا اظہار ہے۔ تو یہاں عاجزی کی کیفیت پیدا ہوگی، جب انسان کے اندر عاجزی کی کیفیت اور تواضع کی کیفیت پیدا ہوگی تو معاشرے کے اندر کوئی کسی کا حق چھیننے والا نہیں ہوگا، تو معاشرے کے اندر امن و امان اور سکون پیدا ہوگا۔ تو ہمارے اس نماز کے اندر، پھر جماعت کی نماز کے اندر، تو جماعت کی نماز کے اندر صف بندی ہے، صفوں کا خیال ہے، امام کی آواز کے مطابق عمل کرنا ہے، تو اس سے جہاد اور قتال کی تربیت ہوتی ہے کہ امیر کی اطاعت جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو اس طرح سے نماز کے اندر فوائد ہی فوائد۔ تو میں کہ نماز کی حفاظت کرو، یہ نماز آخرت میں بھی تمہاری حفاظت کرے گی اور دنیا کے اندر بھی تمہیں امن و امان اس کی وجہ سے نصیب ہوگا۔ اور ہمیں کہ خاص طور پر بس صلاۃ الوسطیٰ کے درمیانی نماز، اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے، اگرچہ بعض حضرات نے فجر کی نماز مراد لی ہے، کہ اس لیے کہ مغرب اور عشاء کی یہ رات کی نمازیں، ظہر عصر دن کی نمازیں، ان کے درمیان کی نماز نماز فجر۔ بعض حضرات نے نماز مغرب مراد لی ہے کہ اس لیے کہ فجر کی نماز دو رکعت ہے، باقی نمازیں چار رکعت ہیں، اور ان دونوں دو اور چار کے درمیان تین ہیں، تو اس لیے مغرب کی نماز تین رکعت ہے، تو اس لحاظ سے بعض حضرات نے نماز مغرب کو درمیانی نماز کہا، بعض حضرات نے نماز عصر کو درمیانی نماز کہا، کہ فجر اور ظہر کی نماز اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز عصر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز عصر کے بارے میں زیادہ اہتمام فرمایا ہے، اور حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص کی نماز عصر رہ گئی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، فرمایا جس شخص کی نماز عصر رہ گئی یوں سمجھے کہ میرا گھر بار اہل و عیال سب مال و متا سب تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوئی کہ نماز عصر یہاں مراد ہے اور اس کی تاکید زیادہ ہے، کیونکہ یہی عصر کا وقت ہے، اس میں غفلت کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے ہر لحاظ سے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر متوجہ فرمایا کہ دیکھو کہ اس نماز کا اہتمام کرو، جب اس نماز کا اہتمام کرو گے تو باقی نمازوں کا اہتمام بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ فرما کے پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وقومو، اور تم کھڑے ہو، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما برداری بننے والے بن کر، فرما برداری کرنے والے بن کر، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ پوری اطاعت کرنے والے بن کر۔ ایک لفظ ہے اطاعت، اطاع یطیعو اطاعت، دل کی رغبت کے ساتھ کسی کا حکم ماننا۔ ایک ہے یہ کانت یقنت قنوتن، کانت یقنت قنوتن کے معنی ہوتے ہیں کہ صرف حکم کی تعمیل ہی نہیں کرنی بلکہ عاجزی کی کیفیت کے ساتھ حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ تو یہاں جسے اللہ نے قانتین کا استعمال فرمایا، ایک لفظ ہے کہ اللہ نے استعمال فرمایا قرآن مجید کے اندر خشوع کا لفظ استعمال فرمایا کہ نماز پڑھو کیا بن کر، خاشعین بن کر، کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، اور اگر دل میں اللہ کا خوف ہو تو اس کو خشیت کہتے ہیں، کہ یہ خوف اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہو تو یہ خشیت ہے۔ اگر یہی دل کا خوف اعضاء پہ بھی ظاہر ہو، نگاہ پہ بھی ظاہر ہو، ہاتھوں پہ بھی ظاہر ہو تو اس کو خشوع کہتے ہیں۔ تو نماز ادا کرو اس طریقے سے کہ اللہ کا خوف ہو، آنکھ ادھر ادھر حرکت نہ کرے، نگاہ حرکت نہ کرے، ہاتھ حرکت نہ کرے، تو یہ خشوع کی کیفیت ہے۔ لیکن یہاں لفظ قانتین بیان فرمایا کہ ایسے کھڑے ہو کہ جو عاجزی کی مکمل کیفیت ہو۔ اس سے پہلے نماز کے اندر بولنے کی اجازت تھی، اس سے پہلے نماز کے اندر چلنے پھرنے کی بھی اجازت تھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب آتے تھے مکی زندگی کے اندر تو دار ارکم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے۔ دار ارکم، یہ حضرت ارکم رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، کچھ کشادہ مکان تھا، اور یہ کوہ صفا کے پاس ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ آتے مقیم ہوتے تھے اور حضرات صحابہ کرام یہاں جمع ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ اس وقت فجر اور عصر یہ دو نمازیں فرض تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جماعت کا اہتمام فرماتے تھے، تو حضرات جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب فرمائی کہ بعض حضرات حبشہ کی طرف ہجرت کر دیں، تو کچھ لوگ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ حبشہ سے جب واپس آئے تو پھر کیفیت یہ تھی کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ جب کوئی نمازی آتا تھا تو آ کے سلام کرتا تھا, جو ساتھ والا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا اس کا جواب دیتا تھا نماز کے. اور پھر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے, ایک بار دروازے پہ دستک ہوئی, حضرت نماز کی حالت میں تشریف لے گئے, دروازہ کھول کے واپس آئے, پھر نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے. تو اس وقت یہ پابندی نہیں تھی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نوازی عمامہ رضی اللہ عنہا کو نماز میں اٹھا لیتے تھے, حضرت ان کو اٹھاتے تھے نماز کے اندر, اور پھر جب رکوع فرماتے ان کو نیچے اتار دیتے, اور اس کے بعد حضرت جب سجدے میں تشریف لے آتے تو عمامہ رضی اللہ عنہا یہ حضرت کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتی, اور جب تک جب پیٹھ سے اترتی نہیں تھی نبی السلام اپنا سر مبارک اٹھاتے نہیں تھے, جب وہ پیٹھ سے اترتی تو حضرت سر مبارک اٹھاتے, پھر جب دوبارہ کھڑے ہوتے تھے اس کو پھر دوبارہ ان کو اٹھا لیتے تھے. تو عام طور پہ ہمارے ہاں کیونکہ ایک ہی بات معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے جانتے ہیں, ہم نواسیوں کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی بیٹی ہمیں معلوم ہے, باقی بیٹیاں معلوم نہیں. یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمامہ رضی اللہ عنہا کی والدہ زینب رضی اللہ عنہا کا حضرت کا بیٹی ہونا اس کو قطعی فرما دیا, اس لحاظ سے کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے عمامہ رضی اللہ عنہا کو نماز میں اٹھایا ہے. جب نماز میں ان کو اٹھاتے تھے تو ظاہر ہے کہ حضرت کی حقیقی نواسی تھی, تو حضرت نماز میں ان کو اٹھاتے تھے, اور حقیقی نواسی تبھی ہو سکتی ہے جب زینب رضی اللہ عنہا علیہ السلام کی حقیقی بیٹی. تو اللہ نے وہ لوگ جو بغض رکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سے بغض رکھتے ہیں, اللہ نے ان کی نفی بھی فرما دی, یہ حدیث بخاری شریف کے اندر اللہ نے محفوظ کرا دی. تو لہذا اب بول چال کی اجازت نہیں تھی, اب اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. اس پہ بعض حضرات جو آج کے دور میں حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جی نماز کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہم نے خود حدیث پڑھی ہے کہ جب آتے تھے جماعت میں شامل ہوتے تھے تو سلام کرتے تھے, ساتھ والا جواب دیتا تھا. تو لہٰذا آج بھی اگر کوئی آدمی آئے اور کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سلام کرنے والا سلام کرے تو اس کو چاہیے کہ جواب دے. یہاں ایک صاحب تشریف لاتے تھے درس میں شارع القالونی کے اندر, سرکاری افسر تھے, تو بیچارے بیمار ہو گئے, بیماری کی وجہ سے پھر درس میں تشریف نہیں لاتے تھے. ایک دن درس سے میں فارغ ہوا تو میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے کہ آپ درس میں باقاعدہ تشریف لاتے تھے, اب طبیعت آپ کی ناساز ہے, تو جو صحت کے اندر دین کا کام کرتا رہے, جو جوانی میں دین کا کام کرتا رہے بڑھاپے کی وجہ سے نہ کر سکے یا بیماری کی وجہ سے نہ کر سکے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کا عمل اسی طرح سے لکھتے چلے جاؤ. تو میں نے کہا حضرت آپ کا عمل تو لکھا جا رہا تھا, درس کی حاضری تو آپ لگ رہی تھی, تو آپ نے اس حالت میں تکلیف فرمائی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تکلیف ایک ضرورت کے تحت کی ہے کہ ہمارے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہ حدیث پہ عمل کا دعویٰ کرنے والوں کی ہے. تو کل جمعے کو انہوں نے بیان میں یہ بات فرمائی کہ جو آدمی آئے مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے, اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سلام کا جواب دے. زبان سے جواب تو نہ دے, صرف ہاتھ سے اشارہ کر دے, کیا ہاتھ سے اشارہ کر دے. تو اب میں یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے آیا ہوں, کیا یہ مسئلہ ہے کہ نہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ میں نے کہا کہ یہاں قبلہ ہمارا مغرب کی طرف ہے, اور ہماری مسجدوں کے دروازے جو ہیں اندر کا حال جو ہے اس کے دروازے جو ہوتے ہیں وہ مشرق کی طرف ہوتے ہیں. اب ایک آدمی مشرق سے داخل ہوا ہے اور یہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, اب یہ قیام کی حالت میں ہے یا رکوع کی حالت میں ہے, اب آنے والے نے سلام کیا, اب اس نے ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے, تو اگر یہ ہاتھ باندھے ہوئے ہے اور کھڑا ہوا یوں اشارہ کر رہا ہے پیچھے والے کو تو نظر نہیں آئے گا, اور رکوع کی حالت میں ہے اور یوں کھڑا ہاتھ ہلا رہا ہے تو پیچھے والے کو نظر تو نہیں آئے گا. اور آپ نے میں نے کہا دیکھا ہوگا کہ جو آدمی نابینا ہو وہ آ کے سلام کرے اور اس کو جواب نہ ملے اور سمجھتا ہے کہ اس نے سنا نہیں ہے تو اس لیے وہ اور اونچی آواز سے سلام کرے گا, اور جواب نہ ملے پھر اور اونچی آواز سے سلام کرے گا. اب میں نے کہا اس نے اس کو ہاتھ کا اشارہ کرتے نہیں دیکھا تو یہ سمجھے گا کہ اس نے سنا نہیں ہے, تو لہذا اونچی آواز سے سلام کرے گا, مسجد گونج اٹھے گی اس کے سلام سے. ये तब मुतमईन होगा कि जब ये नमाज पढ़ने वाला हाथ ऊपर करके यूं हाथ हिलाएगा तो उसको पता चलेगा। तो मैंने कहा वो इसमें हंस पड़े, कहने लगा ये तो बड़ी हमाकत की बात है। मैंने कहा इसी से अंदाज़ा कर लो कि दीन इस्लाम के अंदर हमाकतें नहीं हैं, ये हम अपनी नादानी की वजह से अहदीस को ले रहे हैं। ये मनसूख है कि पहले जो था ये हाथ के इशारे से सलाम नहीं करते थे बल्कि ज़बान से जवाब देते थे। इस्लाम ने हाथ का इशारा ऊपर करके यूँ हाथ हिलाने की तालीम नहीं दी। इस्लाम ने तो अल्फाज सिखाए हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाएं। एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए, कहा कि अस्सलामु अलैकुम। नबी अलैहिस्सलाम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और सहाबी तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो एक सहाबी तशरीफ़ फरमा थे तो उन्होंने देखा कि एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु आए तो अलैहिस्सलाम ने सलाम का जो जवाब दिया है एक लफ्ज़ बढ़ा कर दिया है। दूसरे आए हैं तो उनसे भी हज़रत ने एक लाख मज़ीद बढ़ा कर दिया है। अब मैं हज़रत के अल्फाज सुनूं, हज़रत मेरे लिए भी मज़ीद कुछ बढ़ाएं, तो उठ खड़े हुए मजलिस से बाहर गए ताकि फिर मैं अंदर दाखिल हूँगा तो हज़रत जो है वो ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल फरमाएंगे। वो अंदर दाखिल हुए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालेकुम सलाम। अब वो ताज्जुब की हालत में बैठ गए, ताज्जुब की हालत में कि हज़रत ने जो है उनके लिए लफ्ज़ों का इजाफा फरमाया, मेरे साथ इजाफा नहीं फरमाया। तो हज़रत ने फरमाया कि जिसको सलाम किया जाए उसको भी देखा जाए, अगर ये अल्फाज ऐसे बढ़ाते चले जाएँ फिर तो और कोई काम नहीं हो सकता। तो यहाँ हज़रत ने जो तालीम फरमाई है, तालीम ये है कि अगर वालेकुम सलाम भी कह दे तो भी सलाम का जवाब हो गया, तो जवाब वाजिब है, वाजिब अदा हो जाएगा। हज़रत ने तालीम फरमाई कि कम से कम इतनी मकदार ज़रूर होनी चाहिए, और इतनी ज़्यादा हो और ज़्यादा भी इतनी जितनी के सुन्नत से साबित है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और एक रिवायत के मुताबिक मग़फ़िरतुहू के अल्फाज भी आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो माशाल्लाह बहुत आगे बढ़े हुए हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतुहू व जन्नत हलालुहू व दोज़ख़ हरामुहू। अब ये सारी उर्दू पंजाबी सराइकी सारी अरबी मिलाकर हम माशाल्लाह सारे अल्फाज जो है वो अदा करते चले जाते हैं। तो दीन इस्लाम के अंदर एतिदाल ये बुनियादी चीज़ है, इसको इख्तियार करना चाहिए। और फिर ये है कि मुसाफ़ा जो है वो सलाम की तकमील है। अब हमारे यहाँ मुसाफे की कैफियत यह है कि एक आदमी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जा रहा है, तालिबे में खड़ा हुआ है, उस्ताद को उसने सलाम करना है, मुसाफा भी करना है। अब वो हाथ करके यूँ खड़ा है, अगर उस्ताद मोहतरम उसका मुसाफे के लिए उसके साथ मुजाफा फरमा लेंगे फिर अगली मुलाकात तो उनकी हॉस्पिटल के अंदर होगी कि वहाँ पड़े हुए होंगे और वहाँ उनकी ज़्यारत के लिए जाना पड़ेगा। तो हर चीज़ में एक एतदाल है। बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाते हैं, सर्दी का मौसम है, तवील उम्र के बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए, सर्दी का मौसम है, लोगों को देखा तो उन्होंने मुसाफे की सआदत हासिल करना है और पानी ठंडा है, उससे वज़ू किया कि जो बावज़ू मुसाफा करना चाहिए। तो वज़ू करके तशरीफ़ लाया, इसका एहसास नहीं है कि ठंडे हाथ उनके हाथों के साथ मिला रहे हैं और उनकी तबीयत पर क्या असर पड़ रहा है, इस बात का हमें एहसास नहीं। ये वो बातें हैं जो आदाब के अंदर ज़रूरी हैं, जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के हवाले से वाजिशात हुए बकूमू लिल्लाह क़ानितीन, कि जब नमाज की हालत में हो तो तवज्जो हर तरफ से हट जाए। अब आजिज़ी अल्लाह के हुजूर कर रहे हैं, पूरी तरह से तवज्जो के साथ उस पर खड़े हों और इन तमाम बातों से अपने आप को बचाना। फरमाया कि नमाज की अहमियत कितनी है, फ़इन खिफ़्तुम, बस अगर तुम खौफ की हालत में हो, कौन सा खौफ है, जिहाद और किताल के अंदर तुम शरीक हो, दुश्मन का खौफ है, दुश्मन सामने मौजूद है, लड़ाई हो रही है, वक्फा नहीं किया जा सकता, तो फ़इन खिफ़्तुम, बस अगर तुम खौफ रखते हो, खौफ की हालत में हो, फ़रियालन, बस पैदल होने की हालत में, और रुकबानन, या सवार होने की हालत में। फरमाया कि यहाँ भी नमाज को छोड़ना मुनासिब नहीं, इस हालत में भी नमाज की पाबंदी ज़रूरी है कि अगर तुम चल फिर नहीं सकते, कि दुश्मन सामने है कि चल फिर के नमाज के लिए अलहदा चले जाएं, ऐसा नहीं कर सकते, और फिर तुम खड़े हुए हो किस तरफ, मुंह है तुम्हारा मशरिक की तरफ, किबला है तुम्हारा मगरिब की तरफ, अब मशरिक मुंह करके खड़े हो, अगर तुम पीठ फेरते हो तो दुश्मन पीछे हमला करेगा, तो यहां किबला रुख होना भी जरूरी नहीं, किबला रुख होने की जरूरत भी नहीं है। उसी मशरक के रुख आप खड़े होकर नमाज, अपनी जगह पे खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आप रुकू और सजदा फरमाएंगे, दुश्मन का खौफ है कि वो हमला कर देगा, तो आप सीधे खड़े होकर भी नमाज पढ़ सकते हैं और इशारे से नमाज अदा करेंगे कि रुकू के लिए सर को मामूली झुकाएंगे और सजदे के लिए जरा ज्यादा झुकाएंगे और सजदा भी अदा हो जाएगा, रुकू भी अदा हो जाएगा। तो इस तरह नमाज जो है, इससे मालूम हुआ कि इस हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। जब इस हालत में नमाज नहीं छोड़ी जा सकती तो कारोबार के लिए, काम के लिए, दीगर बातों के लिए नमाज को कैसे छोड़ा जा सकता है। फरमाया कि इस हालत में भी नमाज को इख्तियार करना है। फ़ैदा अमीन तुम पर जब तुम बेखौफ हो जाओ, बेखौफ की हालत खत्म हो जाए, फ़ज़्कुरुल्लाह पस तुम जिक्र करो अल्लाह का। तो यहाँ जिक्र से मुराद नमाज है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया आकीमिस सलात अली जिक्री, कि नमाज कायम करो क्यों, मेरे जिक्र के लिए। कि नमाज क्या है या आप देखें इस पर गौर फरमाएं कि आगाज से लेकर इख्तिताम तक अल्लाह का जिक्र है। नमाज आप शुरू फरमा रहे हैं कहां से, अल्लाहु अकबर। किस से नमाज शुरू हो रही है, अल्लाह के नाम से नमाज शुरू हो रही है। और फिर इस नमाज के अंदर आप देखें सना है, तारीफ किसकी है, सना तारीफ को कहते हैं, तारीफ किसकी है, अल्लाह की है। फिर उसके बाद आप किराज फरमा रहे हैं, ये किराज किसका कलाम पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। फिर आप अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जा रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं तो अजमत किसकी बयान कर रहे हैं, अल्लाह की बयान कर रहे हैं। फिर कौमे के अंदर आप ताल्लुक किससे अपना बता रहे हैं, रब से बतला रहे हैं। फिर सजदे के अंदर आप बुलंदी किसकी बयान कर रहे हैं, रब की बयान कर रहे हैं। पूरी नमाज में आप देखते हुए चले जाएं, तशहुद है कि तशहुद के अंदर आप क्या कह रहे हैं, कि अल्लाह के मेरी कौली इबादत भी, अल्लाह मेरी जिस्मानी इबादत भी, अल्लाह मेरी माली इबादत भी सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो कि जिन्होंने हमें तुझसे ताल्लुक कायम करने का यह तरीका बताया है, कि अल्लाह के मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो वाहदहू ला शरीक है, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और तेरे रसूल हैं, इस बात की गवाही दी। फिर दुरूद शरीफ है, दुरूद शरीफ में दुआ किससे की जा रही है, अल्लाहुम्मा। दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की जा रही है, किससे की जा रही है, अल्लाह से की जा रही है। इसके बाद फिर दुरूद शरीफ के बाद क्या है, दुआ है कि अल्लाह को पुकार रहा हूँ, कि अल्लाह हाजत रवा तू है, मुश्किल कुशा तू है, अल्लाह मेरी हाजात को तू ही पूरा फरमा। उसके बाद जो नमाज को मुकम्मल किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, किस लफ्ज पे नमाज मुकम्मल हो रही है, लफ्ज अल्लाह पर मुकम्मल हो रही है। तो इसलिए फरमाया कि नमाज क्या है, ये अल्लाह का जिक्र है। तो आकीमिस सलात अली जिक्री, नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए। तो नमाज सरापा जिक्र है। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया फ़ज़्कुरुल्लाह पर जिक्र करो अल्लाह का, यानी नमाज पढ़ो। कैसे, कमा अल्लमकुम, जैसे उसने सिखाई तुम्हें, मालम तकूनु तालमूना, जो तुम नहीं जानते थे। कि नमाज का तुम्हें तो तरीका ही मालूम नहीं था कि अल्लाह की बंदगी कैसे करनी है, तो ये अल्लाह ने तुम्हें इसकी तालीम दी। और यहाँ जो एक बात बड़ी अहम काबिले तवज्जो है, वो क्या, क्या पूरे कुरान मजीद में कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का तरीका बयान फरमाया है? नहीं। यहाँ अल्लाह क्या फरमा रहा है कि अल्लाह यह फरमा रहा है कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि मैंने तुम्हें तरीका बताया है, और तुम ये तरीका नहीं जानते थे। और अल्लाह ने पूरे कुरान मजीद में तरीका बताया ही नहीं, तो ये तरीका किसने बताया है? ये तरीका बताया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इससे एक मसला वाज़े तौर पर मालूम हो गया कि मुनकरीन हदीस का रद है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो तरीका बयान फरमाया, अल्फाज में कहाँ है, हदीस के अंदर है। इसमें फितने वहदत अदियान का रद भी है, और इसके अंदर मुनकरीन हदीस का रद भी है। मुनकरीन हदीस का रद क्या है, रद ये है कि वो हदीस को नहीं मानते। जब हदीस को नहीं मानते तो नमाज का तरीका कहाँ मिलेगा, हदीस में मिलेगा। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में क्या क्या इशादात फरमाए, तो ये बातें हदीस में मिलेंगी। कुरान से पूछिए, कुरान कहते हैं वाकिमुसला का, नमाज कायम करो, वहाँ तो ज़क़ात ज़क़ात अदा करो। अल्लाह नमाज कायम करें, किस तरीके पे नमाज कायम करें, अल्लाह ज़क़ात अदा करें, किस शरह से ज़क़ात दें, किस निसाब पे ज़क़ात दें, ज़क़ात किस पे फ़र्ज है और किस तरीके से अदा करें। अल्लाह ने वहाँ क्या फरमाया, वाकीमुस्सलात वातु ज़क़ात वातीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, के नबी अलैहिस्सलाम से राब्ता करो, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، حضرت کا حکم مانو، جیسے حضرت طریقہ بتائیں اس طریقے کے مطابق نماز ادا کرو، اور جیسے حضرت طریقہ بتائیں اس طریقے کے مطابق زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ذریعہ بتا دیا، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے وہ کہاں ہیں، وہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے نماز پڑھی وہ طریقہ کہاں ہے الفاظ میں، وہ حدیث پاک کے اندر ہے، کہ فعلی حدیث، قولی حدیث، فعلی حدیث۔ تو یہ حدیثیں کہاں ہیں، یہ باتیں کہاں ہیں، یہ حدیث پاک کے اندر ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انکار حدیث کا جو فتنہ ہے وہ اللہ کے احکامات سے انحراف ہے، تو لہذا حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور حدیث کے بغیر نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق ہے کہ نبی علیہ السلام جو فرماتے ہیں اپنی طرف سے نہیں فرماتے، کہ نبی علیہ السلام جو فرماتے ہیں کس کی طرف سے فرماتے ہیں، وہی فرماتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی علیہ السلام جو ارشاد گرامی فرماتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں فرماتے، وہ بات بیان فرماتے ہیں جو اللہ نے ان پہ نازل فرمائی ہے، اللہ کی جو وحی ہے اللہ کی طرف سے حضرت اس کو بیان فرماتے ہیں۔ تو اس سے حدیث کی حجیت معلوم ہوئی۔ اور پھر جو بات ضروری معلوم ہوئی وہ کیا، کہ فتنہ وحدت ادیان کا رد ہے۔ فتنہ وحدت ادیان کیا ہے، کہ توحید اور آخرت کو ماننا ہے، نبی علیہ السلام پر ایمان ضروری نہیں، یہ ہے فتنہ وحدت ادیان۔ کہ توحید اور آخرت پر اگر ایمان ہے، اگر آدمی یہودی ہے، عیسائی ہے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، توحید اور آخرت پر ایمان اس کا صحیح ہے تو نجات کے لیے کافی ہے، نبی علیہ السلام پر ایمان ضروری نہیں۔ اور یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیر نبی علیہ السلام کے بغیر ممکن نہیں، تو لہذا یہ فتنہ وحدت ادیان کا رد ہے۔ جب نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں ہوگا، نہ اللہ پر ایمان قبول ہوگا، نہ آخرت کا ایمان قبول ہوگا۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے نماز سیکھو، کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں نماز سکھلائی ہے، اس طریقے کو اختیار کرو، اس کے مطابق نماز پڑھو۔ اور پھر اس طریقے کے مطابق عمل کس نے کیا، یہ بھی قرآن بتلا رہا ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اخلاص نیت سے ان کی اتباع کرو گے تو جنت بھی ملے گی، اللہ بھی راضی ہوگا۔ تو اللہ نے یہ پورا طریقہ قرآن مجید کے اندر اصول بیان فرما دیا، اور اصول کے مطابق حدیث کو بھی حجت مانا جائے گا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو واجب الاتباع مانا جائے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی ضروری ہوگا، اور صحابہ کرام کا طریقہ بھی ضروری ہوگا۔ تو لہذا اس سے رافضیت کا رد بھی ہو رہا ہے، اور اس سے منکرین حدیث کا رد بھی ہو رہا ہے، اور اس سے فتنہ وحدت ادیان کا رد بھی ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے ہر فتنے کا رد فرما دیا، لیکن یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اس بارے میں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق، اب حضرت کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے مجھے اور آپ کو کیسے پہنچا ہے، نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کی ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نہ میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے نماز کو مدون کیا ہے، اور آج اس وقت جو ہے وہ چار سلسلے موجود ہیں، ان کے سوا پانچواں سلسلہ ایسا نہیں ہے جس کی نسبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہو۔ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں۔ تو لہذا جس طرح بیت اللہ کی چاروں اطراف قبلہ ہیں، کہ جس طرف بھی آپ رخ کر کے نماز پڑھیں گے، مسجد حرام کے اندر بیت اللہ کی جس طرف بھی آپ رخ کریں گے نماز ادا ہوگی، اسی طرح ان چاروں سلسلوں میں سے جس سلسلے سے آپ اپنے آپ کو پابند کر لیں گے تو نماز وہی ہوگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتی ہے، اور اس میں کامیابی ہے۔ اگر اپنی مرضی سے حدیثیں پڑھ کے نمازیں تلاش کریں گے تو نماز کے اندر قدم قدم پر بھٹکتے پھریں گے، اور صحیح صورتحال معلوم نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی الامی وعلى آله وصحابه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى۔ اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحم، اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان ونور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين آمين برحمتك يا رب العالمين.